し寄せてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃ わずか1日の修行でご飯がデッドソードを使いこなせるようになった。その切れ味を確かめるために試し切りをしてみるが、なんと切るどころかついに Z ソードは折れてしまった。失望するご飯たちの前に現れたのは15代前の海王神だった。 Z ソードに封じ込められていた彼は限界を超える力を引き出すことができるという。一方フュージョンのポーズをマスターしたゴテンとトランクスはついにフュージョンを試してみることにした。合体超人誕生、その名はゴテンクス。 Grzech pychy。Przyjaciele, zdaje się, że nasze urwisy są na jak najlepszej drodze. Skończyliście trening? Tego nie wolno przegapić, chodźcie. A tak dobrze szła mi karta. Są na tarasie. Szatan serduszko wolałby scalili się na zewnątrz, ponieważ może się uwolnić niesamowita energia. Oby im się udało. Bubu wyrządził już tyle szkód. Pora się z nim rozprawić. Ożywimy wszystkie jego ofiary. W zaświatach musiało zrobić się już ciasno. Ciekaw jestem, jak będą wyglądać Trond i Son Goten po scaleniu. Możemy ich nie rozpoznać. Mogą mieć mięśnie większe od twojego mózgu. Stworzą istotę zupełnie niepodobną do naszych dwóch słodkich maluchów. Trzeba będzie im wymyślić nowe imię, na przykład Gotrong albo Trongoten. Nie, nie podoba mi się. Na pewno znajdziemy coś ładniejszego. Nie wysilaj się, dobrze wiesz, że scalenie trwa tylko pół godziny. Nie warto szukać nowego imienia. Wręcz przeciwnie. Jak będziemy się do nich zwracać? Jeszcze nie zaczęli? Zwolnij, Trong. Son Goten nie nadąża za tobą. To nie takie proste. Doskonale. Teraz wyrównaliście poziom. Możemy zaczynać. Uwaga, gotowi? Patrzymy na was. wspaniale. Ładnie. Oczom nie wierzę. Coś takiego. Widzisz to, co ja? Uda im się wrócić do poprzedniego stanu? Songo mógł nas uprzedzić. Przeżyłam szok. Ten potwór zdoła pokonać Bubu? Jedno jest pewne, wygląda obrzydliwie. Ale jest w formie, dobra nasza. Super. Dobra robota. Gratulacje, chłopcy. Udało wam się. Songo miał rację. Coś chyba planują. Szykują się do biegu. Czarno to widzę. Zmęczeni? W momencie, gdy przybraliście pozycję do wymówienia słowa scalenie, palce trąka nie były wyprostowane. To wszystko wyjaśnia. Prosiłem, byście się przyłożyli. Trąk, musisz mieć otwartą dłoń. Nie jestem z was zadowolony. Wracajcie do normalnego wyglądu. Chcielibyśmy, ale jak to zrobić? Nie mamy wyboru. Musimy poczekać pół godziny. Dziwne. Nie jest podobny ani do Trąka, ani do Songotena. Jak to się stało, że aż tak się roztyliście? Songoten, powiedz, to nie boli? Jak się do was zwracać? Gotrąk. Bardzo ładne imię. Kończy się czas. Trąk, kochanie, Songoten, nareszcie. Udało się. Nie jestem tego wcale taki pewien. Powiedzcie, co czuliście? Umieram z ciekawości. Nie mówcie, że nic nie pamiętacie. Możemy zaświadczyć, że to, co widzieliśmy, było niezwykłe. Dzięki wam wraca nadzieja. Dotychczas byłem pesymistą. Za wcześnie na radość. Bubu nadal niszczy miasta. Nie traćmy czasu, do pracy. Tam nam będzie wygodniej. Nieźle. Jeszcze raz. Nie udaje się im. Co za koszmar. Trzeba było zostać w domu. Miałbym gdzie się schować. Palce nie były symetryczne. Jeszcze raz od początku. Zapomniałem, że trzeba chwilę odczekać. Dobra, zaczynamy. tym razem się udało. Bubu nie ma szans. Nie do wiary. Czujecie tę energię? Jest fantastyczna. To nie mieści się w głowie. Cudownie. Prawdę mówiąc, nie wierzyłam, że im się uda. Nie mogę uwierzyć, że stoi przede mną mój synek. To zupełnie nowa postać, ma nową osobowość. Jestem przekonana, że dokona cudu. Wspaniale. Jestem z was dumny, ale na pewno możecie jeszcze bardziej się postarać. Za pół godziny wracamy do treningu. Załatwić ci okulary? Nie widzisz, że tworzymy doskonałą postać? Słucham? Nie mamy już siły trenować. I tak poślemy Bubu, gdzie pieprz rośnie. Mylisz się. Lekceważysz przeciwnika. Bubu jest silniejszy, niż ci się wydaje. Być może wyglądacie imponująco, ale nie jesteście gotowi do walki. Pycha was zgubi. Co ty wygadujesz? Udowodnić ci to? Nie ruszaj się stąd. Za dwie minuty przyniesiemy ci martwego Bubu. Trongoten, czekaj. Chcieliby ich nazywać Gotrong. Szkoda czasu. Musimy go odnaleźć, zanim upłynie 30 minut. Powinien gdzieś tu być. Są piekielnie szybcy. Co za durnie. Jeżeli zginą, Songo mi tego nigdy nie wybaczy. Przestań o nich mówić w liczbie mnogiej. On nie zna strachu. Przy odrobinie szczęścia pokona Bubu. Słusznie. Trzeba mu zaufać. Być może zabłyśnie światełko w tunelu. Wyspałeś się? Dziękuję. Co u was słychać? Moc Songokana wzrosła? Senior zakończył swój rytualny taniec? Nieprawdopodobne. Trwa to już od 2 godzin. Przyznam szczerze, że znudziło mnie już to widowisko. Mówił wprawdzie, że całość potrwa około 5 godzin. Trzymaj się, synu. Zaraz będzie po wszystkim. Chcesz zająć moje miejsce? Ścierpły mi już nogi. Nie uciekniecie, Bubu. Ratunku, potwór. Nie trzeba było denerwować Bubu. お前嫌いだ。 Wiedziałem, że to za mało. Nie przestraszy się jednej bomby. Trzeba się do tego zabrać inaczej. Kim jesteś? To bez znaczenia. Moje imię i tak ci nic nie powie. Czego chcesz? Zaraz się przekonasz. Nie mam czasu na rozmowy. Walcz. Proszę bardzo. Wspaniale. Myślałem, że będzie stawiał opór. Szatan Serduszko niesłusznie się martwił. Nie ma się czego obawiać, nie wytrzymał nawet 2 minut. Późno już, wracajmy na górę. Myślałeś, że się mnie pozbyłeś? Przeliczyłeś się. Nie wiedziałem, że potrafisz odtworzyć swoje ciało. Należy ci się nauczka. Pudło! Ale ze mnie baran, tak się dać załatwić. On uprzedza moje ciosy. Trzeba zmienić taktykę. Bubu mówi... Żegnaj. Stać. Jesteś otoczony. Wszyscy na miejsca. Ognia. Nie warto strzelać. Nie ma takiej armii na świecie, która by sobie z nim poradziła. Przerwijcie ogień. Co to? Bubu jest zły. Przestańcie, on jest zbyt potężny. Jak to możliwe? Bubu wygrał. Jesteście. Mieliśmy drobne problemy, ale nic poważnego się nie stało. Trzeba było mnie słuchać. Trudno. Jeżeli jutro nie chcecie przegrać, radzę wam, ćwiczcie przez całą noc. Przede wszystkim zostawcie pychę w szatni. Do pracy, Trongoten. On nazywa się Gotrong. To bez różnicy. Songoten i Trong nareszcie się scalili, lecz ich siła nadal nie dorównuje potędze straszliwego Bubu. Songokan zaczyna wątpić, czy senior bogów rzeczywiście jest w stanie obdarzyć go niezwykłą mocą, ale czas nagli. Czy ktoś w końcu rozprawi się z Bubu? の救世主サタンの出番だ。 あいついって魔人ブー相手にどうしよってんだ。 お菓子あげたりゲームあげたり、そんな小細工通じるわけはないのに。 次回ドラゴンボール Z 最終兵器始動、サタンは地球を救う。 魔人ブーがそんなに怖いんなら出っかなきゃいいのに。